Pytajcie w Żabce o różne zestawy śniadaniowe za 3 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 8 lutego, minęła 7. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec unijnych kontroli w polskich ubojniach. Raport ma być gotowy w ciągu najbliższych dni. Sąd zajmie się ponownie wypowiedzią wojewody lubelskiego na temat Marszu Równości. Skargę złożył organizator. A w rozmowach brexitowych bez przełomu, ale będą kolejne. W ciągu 10 dni Polska ma dostać protokół z unijnej kontroli w ubojniach. Dwa inspektorzy prowadzili audyt od poniedziałku, zakończyli już pracę. Z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że przedstawiciele Komisji Europejskiej kontrolowali zakłady i inspektoraty weterynaryjne w województwie mazowieckim, m.in. w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie. To w ubojni pod Ostrowią przerabiano mięso chorych krów. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział zmiany w nadzorze weterynaryjnym. Zaproponuje połączenie dwóch inspekcji odpowiedzialnych za handel. Jak wchodziliśmy kiedyś do Unii, ktoś takie przepisy stworzył, że Inspekcja Jakości Handlowej może badać żywność u producenta i w hurtowni, ale nie może w sklepie. Inspekcja Handlowa może badać na półce, jeżeli coś złego zauważy, nie może cofnąć się do producenta. Jest jakaś luka, tak jakby komuś zależało na tym, żeby nie było pełnej transparentności całego łańcucha. To trzeba połączyć, jeżeli na półce będzie popsuty towar, to ustalamy, czy złe przechowywanie, czy w sklepie się popsuł, czy producent już dostarczył coś paskudnego. Minister przyznał, że przypadek uboju padłych krów i sprzedaży mięsa w ubojni pod Ostrowią szkodzi dotychczasowej dobrej opinii o polskiej żywności. Jego zdaniem odzyskanie rynków może potrwać. Sprawa wypowiedzi wojewody lubelskiego krytykującego Marsz Równości wróci na wokandę. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Lublinie, który zajmował się zażaleniem środowiska LGBT na umorzenie sprawy w pierwszej instancji. Prywatny akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi Czarnkowi wniósł organizator marszu Bartosz Staszewski. Sprawa dotyczy słów użytych przez wojewodę na jego wideoblogu. Padło tam m.in. stwierdzenie, że sprzeciwia się on promowaniu zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Organizator marszu domaga się przeprosin. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w ogóle nie ma o czym mówić i do żadnego zniesławienia nie doszło, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Ja przecież wyraziłem swoją ocenę o marszach równości, nie tylko tym, który był w Lublinie, bo nawet go nie mogłem ocenić wówczas, bo jeszcze go nie było. A nie o kimkolwiek, jakiejkolwiek osobie o takiej czy innej orientacji seksualnej, bo mnie nigdy orientacja seksualna kogokolwiek nie interesowała i to zawsze wyrażałem również w tym filmie. Cieszę się, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg, mówi organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski. Cieszę się, że wojewoda nie ma immunitetu na obrażanie ludzi. Mam nadzieję, że nie będzie żonglował przepisami, aby ewentualnej konsekwencji za swoje słowa uniknąć. Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina 13 października ubiegłego roku. Sąd rozpatrzy wnioski o areszt dla 3 z 5 osób zatrzymanych w środę w związku z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym i urzędniczym. Wśród podejrzanych są m.in. handlarz roszczeniami Mirosław B. oraz byli pracownicy warszawskiego ratusza. Działania podejrzanych miały według śledczych doprowadzić do wyrządzenia Warszawie szkody wynoszącej ponad 13,5 miliona złotych. Dlatego, jak wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik, powinien wobec podejrzanych zostać zastosowany tymczasowy areszt. Prokuratorzy z prokuratury regionalnej we Wrocławiu zdecydowali o skierowaniu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Mirosława B., Krzysztofa D. i Jacka W. Decyzja sądu w sprawie aresztu powinna zapaść dzisiaj. Wobec pozostałych osób, radczyni prawnej Bogusławy DR oraz notariusza Leszka Z, prokurator wrocławskiej prokuratury regionalnej zastosował poręczenie majątkowe oraz dozór policji. Podejrzanym mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, zaś Bogusława DR może spędzić w więzieniu 3 lata. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Bez przełomu w rozmowach brexitowych, potwierdziło to spotkanie w Brukseli premier Wielkiej Brytanii z przewodniczącym Rady Europejskiej. Stanowisko 27 oraz unijnych instytucji pozostaje niezmienne. Nie ma zgody na renegocjację umowy brexitowej. Zmian domagają się brytyjscy posłowie, co powtórzyła premier May. Przedstawiłam jasno nasze stanowisko, że musimy uzyskać prawnie wiążące zmiany do porozumienia, które rozwieją obawy parlamentu dotyczące irlandzkiego bezpiecznika. To nie będzie łatwe, ale widzę po stronie przywódców wolę do wspólnej pracy, by zapewnić, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej z umową. A jeszcze w lutym premier May ma ponownie rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej. W poniedziałek natomiast ma dojść do spotkania głównych negocjatorów obu stron. Droższe będą bilety komunikacji miejskiej w Krakowie. Urzędnicy tłumaczą podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania komunikacji oraz wzrostem cen prądu dla spółek, informuje dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek. Wszystko kosztuje coraz więcej, a stricte prąd no to jest teraz taki bieżący wzrost, w związku z czym to też jest kolejne kilkanaście milionów, które bez korekty wpływów mogą być trudne do udźwignięcia. Bilety jednorazowe mają zdrożeć o kilkadziesiąt groszy. Minister Redni zajmą się projektem podwyżek w przyszłym tygodniu. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, oczywiście o sporcie. Koszykarska Liga NBA na początek. Za oceanem zamknęło się okienko transferowe, a w przypadku Marcina Gortata zamknęło się z hukiem. Polak nie będzie już występował w Los Angeles Clippers. Jego klub oficjalnie potwierdził, że już teraz rozwiązuje z polskim centrem umowę. Szczegóły sprawy zna Jan Pachlowski. Niecały miesiąc temu Marcin Gortat zorganizował polską noc widz NBA. Wówczas przewidywał już, jaki los go czeka w Los Angeles Clippers i że koniec kariery zbliża się nieubłaganie. Główną decyzję taką w 100% podejmę oczywiście w wakacje po zakończeniu sezonu. Wtedy podejmę decyzję, czy będę grał dalej, czy po prostu jeszcze dziś postaram się zmusić na ten jeden rok pograć. Polak nie spodziewał się jednak chyba, że Clippers zdecydują się rozwiązać z nim umowę jeszcze w trakcie trwającego sezonu. Będziemy tęsknić za dyscypliną i twardością, jaką Marcin Gortat niósł do naszej całej grupy. Napisał w oficjalnym oświadczeniu klub LA Clippers. Polak stał się teraz wolnym agentem. W każdej chwili może trafić do nowego zespołu. Zainteresowanie koszykarzem wyrazili Golden State Warriors. Jest on jednym z kandydatów do gry w zespole mistrzów NBA. Jeżeli nie znajdzie się chętny na Marcina Gortata, to będzie on zmuszony zakończyć karierę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Gortat rozwiązuje, Jakub Błaszczykowski podpisuje kontrakt z Wisłą Kraków. Jego powrót po 11 latach stał się więc faktem. Już w ostatnich tygodniach trenował z Białą Gwiazdą, a nawet wspierał finansowo klub, kiedy ten znalazł się w poważnych tarapatach. Teraz z nadzieją na lepsze jutro Wisły może się szykować do poniedziałkowego meczu z Górnikiem Zabrze. A Ekstraklasa piłkarska grać zacznie już dzisiaj. Na początek 20 kolejki zagrają o 18 Miedź Legnica z Jagiellonią Białystok, a o 20:30 Lech Poznań z Zagłębiem Lubin. Przypominam, że liderem jest Lechia Gdańsk, która ma 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa. Z wieści piłkarskich dodam jeszcze, że w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla Betis Sevilla zremisował 2-2 z Walencją. W drugiej parze Barcelona też na remis z Realem Madryt było 1-1. Bezbłędny na strzelnicy i szybki na nartach jest Johannes Bo, biatlonista z Norwegii, lider klasyfikacji Pucharu Świata, wygrał bieg na 15 km w Canmore. 24 miejsce w Kanadzie, najlepsze w karierze zajął Grzegorz Guzik. A w sportach motorowych? W Formule 1 kolejne zespoły szykują się do prezentacji nowych bolidów. Wczoraj uczynił to amerykański Haas. 11 lutego zobaczymy maszynę Williamsa, którą będą się ścigali Robert Kubica i George Russell. Żużlowiec Grigori Łaguta będzie się ścigał za to w motorze Lublin. Rosjanin opuszcza Rolf Rybnik i przenosi się do Beniaminka Ekstraligi, a w barwach nowego klubu będzie mógł jeździć od 15 maja po zakończeniu dyskwalifikacji za stosowanie dopingu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce zeszło dziś w Warszawie o 7:05, a zajdzie o 16:34. To znaczy, że dzień dłuższy jest od najkrótszego dnia w roku już o godzinę i 46 minut. A mówiłem, że będzie dłużej i udało się. Na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy, zwłaszcza nad morzem, okresami opady deszczu. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słabe opady śniegu, a potem śnieg i deszcz i wreszcie deszcz. Pan Mariusz z małżonką pisze, że na Warmii ślisko. No, wie co mówi, bo pewnie stamtąd pisze. Temperatura w kraju wszędzie dodatnia, Suwałki plus 2, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Lublin i Zakopane 3, Koszalin, Rzeszów i Łódź 4, Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków 5, Opole, Wrocław 6, Szczecin 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Teraz posłuchamy tego, co Kuba Witkowski przygotował. To jest temat, mówi się temat rzeka, a moim zdaniem to jest w ogóle temat ocean, ponieważ szybkość na drogach ma swoich obrońców, jeśli chodzi o wysokie limity, swoich przeciwników. Kierowcy też się dzielą na pewne grupy. Jedni uwielbiają pędzić, nie bacząc na znaki, inni z kolei... A co ja będę mówił? Posłuchajmy tego i zastanówmy się, czy istnieje jakiś złoty środek, bo boję się, że nie. To jest podążanie za ogólnym trendem. Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego. Od wielu lat uważa się, że dopuszczalne prędkości poza obszarami zabudowanymi na zwykłych drogach, nie na autostradach, powinny być niższe i wiele krajów obniża tę prędkość dopuszczalną. Francuzi? Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Tak jak wiele innych krajów europejskich, zmniejszyli dopuszczalny limit prędkości dla kierowców poza obszarami zabudowanymi na takich drogach pozamiejskich do 80 km na godzinę. Wcześniej było to 90 km na godzinę. Wydaje mi się, że 90 to nie jest jakaś taka szybkość, która by, nie wiem, no, powodowała jakieś śmiertelne żniwo. Francuska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Drogowego podsumowała, że Francuzi osiągnęli rekordowo bezpieczny rok pod względem bezpieczeństwa na drogach. To jest o 5,5% mniej niż w roku 2017. Wie pan co? Te wypadki powodują ludzie, którzy i tak nie przestrzegają tych ograniczeń. Są kraje, których obniżono z 80 do 70 poza obszarem zabudowanym. Badania przeprowadzone przez naukowców amerykańskich i brytyjskich, niezależne, wykazały, że spadek rzeczywistej prędkości o 1% może przynieść spadek wypadków śmiertelnych o 4%. Jeśli chodzi o Polskę, powiedziałbym, że mamy przede wszystkim problem z tym, że nie potrafimy na kierowcach wymusić jazdy nawet z tymi limitami, które mamy. A mamy za wysokie i dobrze o tym wiemy. Od dawna wiemy o tym, że 60 km na godzinę od 23 w obszarach zabudowanych to jest zły limit. No i tak samo poza miastem też uważam, że powinniśmy się przede wszystkim przyjrzeć autostradom. No u nas by na pewno trochę to spowolniło ruch. No i policja miałaby co robić na pewno. Są miejsca i ulice, na których ta 50 jest absurdem. No przecież pan wie, jak pan jeździ po Warszawie, to są takie miejsca, gdzie te 50, to przecież jakby nastawiali radarów, to w ciągu jednego dnia się traci prawo jazdy. No. Znaczy generalnie my jako kierowcy lubimy jeździć szybko. Wydaje nam się, że wtedy zaoszczędzimy więcej czasu, a poza tym jest przyjemniej pewnie jechać szybko niż wlec się w ogonie. Ja wiem, że te statystyki są takie, że skutki tych zderzeń są mniejsze, także no, jest to warte rozważenia na pewno. U polskich kierowców przeważa ta ułańska fantazja, po prostu dodawanie gazu, hamowanie, nieefektywne prowadzenie samochodu, nie dość, że jest nieekologiczne, to powoduje takie złudzenie, że będziemy gdzieś szybciej. Każdy kierowca może sobie usiąść z kalkulatorem i zobaczyć, czy jak on pojedzie 300 km autostradą 140 na godzinę, a jeśli przejdzie te 300 km 120 na godzinę, o ile mniej litrów paliwa spali i wliczając postoje, które i tak musi czasami zrobić na kawę czy do toalety, ile czasu zyska jadąc 140 i paląc dużo więcej paliwa. Polacy są ludźmi oszczędnymi, ale jeśli chodzi o samochody i pokonywanie odległości z większą prędkością, która daje niewielki zysk czasowy, jakoś nie potrafią tego zrozumieć, że bezsensem jest takie spalanie paliwa, no i podnoszenie sobie ryzyka wypadku. Wszystko brzmi pięknie, ale teraz wyobraźmy sobie polskiego kierowcę, który siada z kalkulatorem. No może siądzie, tylko czy posłucha tego, co mu kalkulator podpowie. You ought to be scared. Step off of my man or you. Ja w sprawie tych ograniczeń prędkości jest bardzo prosty sposób, który bodajże chyba jest wprowadzony we Francji. Mogę się pomylić z gradacjami. Pierwsze przewinienie 200 euro, drugie przewinienie takie samo 400 euro, trzecie takie przewinienie 800 euro. I gwarantuję panu, że wszyscy będą jeździć tak jak Polak, który przekracza czeską granicę. No rzeczywiście, ja sam to zaobserwowałem. Polak przekraczający czeską granicę nagle zamienia się w baranka za kierownicą. Chociaż tam też różne rzeczy się dzieją, bo niedawno widziałem w telewizji nagraną przez kamerę samochodową rozmowę z czeskim policjantem, który tak troszkę po uważaniu rozmawiał o karze, kwitka nie wydał i negocjacje od bardzo wysokiej sumy stopniowo schodziły coraz niżej, ale było wiadomo, że zaksięgowane to nie będzie. Może takie kary, nie wiem, ale u nas z tym monitoringiem, tak jak w tym parku, o którym było w poprzedniej godzinie, kamery postawią, drzewo zarośnie widoczność i się skończy zabawa. Mam też uwagę od pana Radzia, który się odezwał i właściwie koryguje mnie językowo, ponieważ mówiąc o tym kierowcy, który na kalkulatorze sobie wylicza ewentualny pożytek z mniejszej szybkości, powiedziałem, że kalkulator mu coś powie. A słuchacz mówi, że kalkulator nie mówi, tylko pokazuje. No to ja w takim razie występuję z prośbą do państwa o udzielenie mi prawa do korzystania z licencji poetyki. No przecież mówi się tak, moje nazwisko nic panu nie powie. Przecież nazwisko nie mówi. Nazwisko nie ma płuc, ucz, ust, nie ma, a się tak mówi, a nie mówi. Panie Radziu, może pan się mnie czepia trochę? Mówi to panu coś? Sunday. brush me off, I grin. Oh, but I wanna disappear. One day you will fall for me, and then I'll remember this day. But I won't brush you off, baby, and I'm not gonna pull your hair. Wiadomość dla pana redaktora Mana. Kto nie wie, że w Ostrawie jest 80 na autostradzie, ten nie jeździ często do Czech. No tak, warto o tym pamiętać, ale jak człowiek taki zaaferowany, że przekroczył granicę, to i może o tym zapomnieć. Proszę państwa, zrobiło się 7:30. No to w takim razie Krzysztof Zylbewski i skrót informacji. Służby ostrzegają przed śliskimi drogami na północy kraju. Synoptycy informują, że oblodzenie występuje w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Z kolei marznący deszcz pada na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W związku ze spodziewanymi powrotami z ferii, Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o szczególną ostrożność. Plusowa temperatura w dzień, lekko na minusie w nocy, więc wiadomo, drogi i chodniki mogą być śliskie. Z taką pogodą możemy mieć do czynienia też do końca tygodnia. W związku z tym kierowcy, dostosowujmy prędkość do warunków, noga z gazu, żebyśmy bezpiecznie wrócili i dojechali do celu. A w najbliższych dniach do oblodzenia i marznących opadów na Pomorzu i na południu może dołączyć silny wiatr. Unijni inspektorzy zakończyli kontrolę w polskich ubojniach i inspektoratach weterynarii. Wizyta ekspertów to efekt ujawnienia procederu sprzedaży mięsa padłych i chorych krów z ubojni pod Ostrowią Mazowiecką do kilkunastu krajów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej sprawdzili zakłady we wtorek. Protokół z unijnej kontroli Polska ma otrzymać w ciągu 10 dni. Podejrzane mięso, które trafiło na rynek polski lub zagraniczny, jest lokalizowane i wycofywane. Polska jest dobrze przygotowana do organizacji konferencji w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Tak ocenia sejmowa speckomisja, której sprawozdanie przedstawili przedstawiciele służb specjalnych. Międzynarodowa konferencja odbędzie się we wtorek i środę w Warszawie. Wezmą w niej udział delegacje około 50 krajów. Stronę amerykańską będą reprezentowali wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. A szef sejmowej speckomisji Marek Opioła będzie gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans po 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycio Żbyszka. Dzisiaj kluczowy dzień dla dalszych losów gazociągu Nord Stream 2. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej mają rozmawiać w Brukseli o najnowszej propozycji Rumunii sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Chodzi o znowelizowanie unijnej dyrektywy gazowej dotyczącej drugiej części gazociągu północnego. Zmiana ma oznaczać, że niemiecko-rosyjska inwestycja zostanie objęta unijnymi przepisami, co byłoby korzystne dla przeciwników tego projektu. Jednym z nich jest Warszawa. Tradycyjna bankowość odchodzi do lamusa. Klienci będą coraz częściej korzystać z aplikacji na telefony komórkowe, a placówki banków będą się zmieniać. Przy okazji konferencji w setną rocznicę powstania PKO BP prezes tego największego banku w Europie Środkowo-Wschodniej wskazywał na dominujące tendencje. Zbigniew Jagiełło uważa, że wprawdzie oddziały bankowe szybko nie znikną, ale wyraźnie zmienią swoje oblicze. Obraz idealnego oddziału cały czas się zmienia. Pewnie te eksperymenty będą trwały, natomiast nieuchronne jest zmniejszanie się wielkości oddziałów, zmniejszanie się liczby pracowników w oddziałach. PKO BP ma 10 milionów klientów. Prezes liczy, że do końca tego roku liczba aktywnych aplikacji systemu płatności mobilnych IKO zwiększy się z 3 do 4 milionów. Na Wall Street indeksy zanotowały największe spadki od 2 tygodni. Inwestorzy zareagowali nerwowo na informację, że rozmowy o porozumieniu handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie idą dobrze, a prezydent Donald Trump nie spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem przed 1 marca. Dow Jones stracił prawie 0,9%, S&P spadło prawie 1%, Nasdaq w dół o prawie 1,2%. W Azji także spadki, Hongkong traci 0,4%, Seul 1,2% na minusie, Tokio 2% pod kreską. Euro drożeje i zbliża się do poziomu 4,31 zł. Dolar kosztuje teraz 3,80, funt 4,92, a frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Oczywiście cały czas odczytuję listy od państwa. Okazuje się, że istnieją mówiące kalkulatory, co pana Radzia, który na ten temat się wypowiadał, powinno uspokoić. No i bardzo wiele na temat ruchu, szybkości, nielogicznych znaków w Polsce ustawianych i tak dalej. No ale przecież my tego wszystkiego w ciągu jednej audycji nie uregulujemy. No to może prognozę przeczytam. Co to dzisiaj jest? A, piątek. No więc zapowiada się on dość pochmurny, ale też możliwe są przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Na północy, zwłaszcza nad morzem, może padać deszcz. Z kolei na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słaby śnieg, potem deszcz ze śniegiem, aż wreszcie deszcz. Temperatura plusy, bo Suwałki 2, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zakopane 4, nie, 3, przepraszam, 3, kto by pomyślał, że 4, chyba głupi, 4 dopiero w Koszalinie, Łodzi i Rzeszowie. Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków 5, Opole, Wrocław 6, Szczecin 7, Europę teraz mamy, jeśli Państwo chcą pędzić za granicę, to w Berlinie będzie 8, w Brukseli 10, w Paryżu będzie Paryż, bo mnie podali, w Londynie 12, Lizbona, Rzym 14, a Madryt 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Philips, po rabacie 60% płacisz 800 zł. Taniej o ponad 1100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite, drugi dostaniesz teraz za pół ceny. Tak, drugi smartfon Huawei Mate 10 Lite za jedyne 449 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, przypominam, minęła już 7.30, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie audycji. Mogą Państwo do nas się odzywać w różnych sprawach, telefonować, 22.7 trójek. A jednym okiem czytam list od pewnej pani jeszcze przy okazji, która właściwie nie wiem, czy jest zadowolona z przygody z panem policjantem, chyba tak. Jechała sobie samochodem, nagle policjant w Polsce machnął, ściągnął ją na pobocze. Ona jechała z dziećmi, ta pani, nasza słuchaczka. No i policjant mówi, że tam te formułki swoje, i nagle któreś z dzieci małych, bo dzieci są, tam mają 2 lata i 3 lata, głosem dziecięcym: mamusiu, ale ty nie pójdziesz do więzienia. I chyba zmiękł ten policjant, bo mandat dał za 50 zł. Taka oto historia naszej słuchaczki. I saw you, you had that look in your eye. Don't play me cheap, girl, 'cause you know I'm not shy. You always walking and you're talking some stuff I found last night, but I had enough. You're always trying to tell me some lie. Don't know why you're always trying to tell me. I called you last night on the phone. I left a message after the tone. Your sister told me you'd be back soon. I saw you next day in the afternoon. You're always trying to tell me your lies. I don't know why you're always trying to tell me some lies. First day you told me your name was Elaine. Next day I found out you wanna teach me. Water goes uphill, ain't no greenback on a dollar bill. You're always gonna try to sell me lies. Don't know why you always try to tell a lie. You got lies on your lies. On your trip, saw me in your own mind. That you get over this slick. We saw you standing at the scene of the crime. You tried to play it off, said you weren't there at the time. Whatever happens to come from your lips, I'm only saying that I won't trip. You're always gonna try to tell a lie. You know why you're always trying to tell some lie. I called last night again on the phone. I left a message after the tone. Your sister told me you had a bad cough. Your boss will hire you right back. You just got laid off. Always trying to tell me your lie. I don't know why you're always trying to sell me. Don't know why you always say something you don't really mean. Something in between is always got to be your lie. Mm-hmm. You, your Troszkę zazdroszczę pani Dorocie, która pisze, że w Handlówce na Podkarpaciu świeci piękne słońce i wspaniale słucha się audycji. No, ja też słucham tej mojej audycji, ale u nas trudno powiedzieć o pięknym słońcu. Patrzę w okno, niestety szaroburo, ale przejaśnienia przewidywane. I've seen why you always take the time to freedom climb your hills. spoglądam na to, co państwo piszą i no już chyba zamkniemy ten temat motoryzacyjny, czyli dotyczący szybkości na drogach, mandatów, kar w Europie, w Polsce, bo my tego wszystkiego nie uregulujemy podczas jednej audycji, a audycja w końcu nie jest monotematyczna, tylko powinna iskrzyć się różnymi tematami i zaciekawiać, już chciałem powiedzieć, tumanić, przestraszać, ale przecież nie chcemy przestraszać. Chcemy zachęcać do słuchania, jak również zachęcać do czytania. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będzie pan tumanił i przestraszał? Wręcz przeciwnie, panie Wojtku. W ogóle podzielę się pewnym marzeniem. Proszę bardzo. Chciałbym kiedyś w jakimś obcym mieście wejść do hotelu, oprzeć tak się o kontuar w recepcji i powiedzieć: poproszę pokój z wanną i miejsce w stajni dla mojego konia. To byłoby coś, nie? No, muszę powiedzieć, że trochę mnie pan zaskoczył, ale w ślad za tym pana wyznaniem mam pytanie. Gdzie pan trzyma normalnie swojego konia? No, tam, gdzie każdy Westman powinien trzymać. Czyli w takim zagrodzonym drewnianym płotem tym, a w razie czego w stajni? Tak, a kiedy jestem w obcym mieście, podpinam konia tak do takiej belki przy salonie. On sobie tam korzysta, proszę pana, z wodopoju. A no ja to w tym czasie... hotelu też może być belka. No, może być. Wyniosą mu trochę wody, czy tam jakiego obroku. A my w tym czasie lemoniadę wypijemy. W wannie. W wannie, oczywiście. Tak. Całe to marzenie, proszę pana, towarzyszy mi od kiedy się urodziłem. No to parę lat już pan marzy. No to parę lat marzę. Wszystko przez Zbigniewa Bileckiego. O. To Zbigniew Bilecki znany jest światu jako Binio Bil. Został stworzony przez Jerzego Wróblewskiego rok przed moim urodzeniem, stąd mówię, że przez całe życie mi towarzyszy. W 1980 roku po raz pierwszy na łamach kultowego świata młodych ukazał się komiks z Binio Bilem. Kiedy miałem 9 lat, czyli w 1989 roku, byłem już czytelnikiem świata młodych. I chyba jestem ostatnim pokoleniem, które czytało świat młodych i była to dla mnie bardzo ważna wyrocznia. Zaczynało się czytanie świata młodych oczywiście od ostatniej strony, gdzie był komiks. Dzięki temu poznawałem nie tylko komiksy zmarłej niedawno Charlotte Paweł, ale i Jerzego Wróblewskiego, w tym Binio Bil i 100 karabinów, które teraz ukazuje się w takim szlachetnym wydaniu. Ludzie, którzy go wydali, edytorzy, rzeczywiście się przyłożyli starannie, zeskanowali te komiksy ze świata młodych, poddali obróbce graficznej. Wyszła taka nówka sztuka i może służyć teraz naszym dzieciom, które już niestety nie mogą czytać świata młodych i wtorek, czwartek oraz sobota, pamiętam do teraz, nie mogą być naznaczone świeżutką lekturą. Ale rozumiem, że cichaczem pan też sobie to przypomina, czytając. A pewnie z lateczką pod kołdrą. Tak się zastanawiam, ale nie mogę się z panem podzielić podobnymi wspomnieniami, ponieważ ja reprezentuję inne pokolenie, starsze, i dla mnie czymś niesamowitym było krótkotrwało wydawanie tego, było takie pismo Przygoda. Nie wiem, czy pan się zetknął z tym. Czytałem w podręcznikach do historii powszechnej. No. Ja jeszcze trochę pamiętam mimo mojego wieku podeszłego, ale tam było, proszę pana, i komiksów, i westernów, i cuda, i troska na papierze takim bardziej toaletowym drukowane, rozlewała się farba, ale nam to nie przeszkadzało. A to rzeczywiście jest, jak sobie przypomnę te komiksy w świecie młodych, to mimo że się miało po kilka lat i nie sięgało się w ogóle po żadne trunki, to było takie wrażenie, jakbyśmy tacy zdrowo napruci byli po tym nowym świecie, bo te kolory tak wychodziły z ramek wszędzie, nie? ale nam to nie przeszkadzało zupełnie. Nam to nie przeszkadzało, czytaliśmy. Biniobil i 100 karabinów, proszę pana, można teraz sięgnąć. Jest to komiks, który podsumujmy takim hasłem Stop deprawacji Indian, bo jest to historia dzielnego Biniobila, który powstrzymuje handlarza bronią. Handlarza, który jechał ze setką karabinów na wozie właśnie do Indian. Raz Biniobil przechwycił wóz karabinami, potem ten przestępca odzyskał wóz karabinami, potem... Ale potem go stracił. Potem go stracił, bo bydło się po tym przebiegło. No, i tutaj ciekawy wątek krowi się pojawia w tym komiksie. Nie będę spoilerował za bardzo. To należy przeżyć samemu. Zwłaszcza, że teraz ta wersja wydana już pozwala na to odczucie takie bez rozjeżdżających się kolorów. Bardzo dziękuję. Wszyscy miłośnicy Biniobila, Dzikiego Zachodu i przeciwnicy deprawacji Indian ruszą do sklepów. Mateusz Matuszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję.